Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανακοινώνουμε τη σύνθεση της κυβέρνησης. 1, 2, 3 στήθος, 1, 2, 3 βούνι, 1, 2, 3. Ανακοινώνουμε τη σύνθεση της κυβέρνησης. Ένα πραγματικό μπουρδέλο. Όλα ωραία και καλά. Και εμείς απόψε τραλαλά. Το άλσος να τροσίζεσαι. Θα είναι μια κυβέρνηση της ακατάσχετης σαχλαμάρας και μπουρδολογίας. Καταπληκτικό. Εδώ ο κόσμος καίγεται και συγκρεμίζεται. Κι εγώ κρεμίζομαι, κι αυτός κρεμίζεται. Και συγκρεμίζεσαι. Το μαλλί πως είναι. Και συγκρεμίζεσαι, κι εγώ κρεμίζομαι, κι αυτός κρεμίζεται. Sacralization of the room. Και συγκρεμίζεσαι, και συγκρεμίζεσαι. Καλύτερα ένα άθλιο τέλος παρά μια αθλειότητα χωρίς τέλος. Αυτά υποστήριζε ο Καρλ Μάρξ. Ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1883. Ο Καρλ, όπως λέει ο Μητσοτάκης, Καρλ Μάρξ. Έφυγε τότε, δεν είχε πει ακριβώς αυτό, το είχε βάλει μέσα σε ένα έργο και το είχε αποδώσει σε κάποιον άλλον και αντί για αθλειότητα είχε πει φρίκι, αλλά όμως ταιριάζει και η φρίκι και η αθλειότητα. Και το έχει πει ή δεν το έχει πει ο Μάρξ, ταιριάζει στη νέα κυβέρνηση, την οποία την ακούσαμε πριν 2 ώρες ακριβώς. Ο κύριος Μαρινάκης μας τα είπε. Έχουμε στεναχωρηθεί τα μάλα από εκείνη την ώρα, διότι πέταξε το μαλλί πως είναι εκτός. Δεν υπάρχει στο κυβερνητικό σχήμα το νέο Σοφία Βούλτευση. Ναι, υπάρχει ο Βορύδης μετανάστες, ο καλύτερος, το καλύτερο πόστο. Αλλά όμως δεν έχουμε Σοφία Βούλτευση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι χτύπημα κατάστηθο, μαχαιριά. Όπως ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, είναι μια κυβέρνηση ακατάσχετης μπουρδολογίας. Πολύ σωστά, ξέρει τι έχει κάνει, ο ίδιος την έχει φτιάξει ή άλλωστε. Αλλά είναι και κάτι άλλο αυτή η κυβέρνηση. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση είναι το προνόμιο του, το αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού και έτσι πρέπει να είναι, θα είναι μια κυβέρνηση του ρλού. Με και θηβρίο και χαρά, όλα θα γίνουν πιο καλά. Φυσικά. Το ναι, αυτή η κυβέρνηση λέει ανοησίες. Και συγκρεμίζεσαι, και συγκρεμίζεσαι, και εγώ κρεμίζομαι, και αυτός κρεμίζεσαι. Και συγκρεμίζεσαι, και συγκρεμίζεσαι. Έχουμε και μια χώρα να κυβερνήσουμε. Εδώ κυβερνάμε ένα κράτος, δεν επέξε, γέλασε. Κωνσταντάρας και ο άλλος Κωνσταντάρας μαζί. Έχουμε να κυβερνήσουμε μια χώρα, κυβερνάμε ένα κράτος, ως Μαυρογιαλούρος βεβαίως είναι εδώ ο Κωνσταντάρας. Ο Μητσοτάκης είναι ως Μητσοτάκης, τα ξέρουμε. Έτσι λοιπόν υποδεχόμαστε τη νέα κυβέρνηση, το βασικό και το σημαντικό. Οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, γίνανε αλλαγές, όλοι θα είναι αποδοτικότατοι, όλοι είναι άριστοι έτσι κι αλλιώς. Θα πάει πολύ καλά η χώρα, θα πάει πιο ψηλά από το ψηλά που είμαστε ήδη και πιο μπροστά από το μπροστά που είμαστε ήδη. Όμως ο βασικός κρίκος, το πιο σημαντικό σε όλα αυτά είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας. Διευκρινίστε μου λίγο τι ακριβώς κάνετε ως Πρωθυπουργός. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ως Πρωθυπουργός η δουλειά μου είναι να παίζω ποδόσφαιρο και να φτιάχνω συναρμολογούμενα αεροπλανάκια. Αισθάνεστε ασφαλείς! Αισθάνεστε ασφαλείς! Είμαι Πρωθυπουργός. Καλά μαλάκας είσαι! Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Σε νιώθω, σε λατρεύω και σε ποθώ. Τρανέ, τρανέ, τρανέ. Κι αν κάποτε σε χάσω. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκι. Έχετε πάντα την ευγνωμοσύνη μου για τους κοινούς αγάπες και την αγάπη μου για όσα μας ενώνουν. Ας πούμε να μάμας μας. Τους κοινούς αγάπες, το έχουν πει και οι Πιξλάκς, δεν το έχουν πει, κάπως έτσι δεν το λένε. Περίπου έτσι. Εδώ το λέει καλύτερα. Είναι ο Μητσοτάκης, γιατί ξαναλέω, οι υπουργοί αλλάξανε σήμερα. Θα τους παρακολουθήσουμε. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το κυβερνητικό σχήμα σε αυτό το timing έχει να δώσει πάρα πολλά στα επόμενα δύο χρόνια, αν τα καταφέρουν και βγάλουν το δίχρονο. Ειδικά τώρα με τέτοια κούραση, με τέτοια ηθική απαξίωση και κατάντια γενικότερη, μετά και τη συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών. Όντως με κέφια θα πάνε, θα ορκιστούν αύριο και θα αναλάβουν τα υπουργεία και από Δευτέρα θα έχουμε πάλι τα ρεπορτάζ. 7 ώρα το πρωί πήγε ο τάδε υπουργός, 7 και 5 πήγε ο άλλος, 6,5 πήγε ο παράλλος. Και θα είναι πολύ αποδοτική. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουν παλιώσει όλοι, θα έχουν θαμπώσει όλοι. Ήδη είναι θαμπεί έτσι κι αλλιώς. Καταναλώνουν ό,τι τους έχει απομείνει από αυτό που λέμε πολιτικό κεφάλαιο και πολιτικό χρόνο. Μην περιμένετε και πολλά. Η χώρα έχει μπει σε προδιαγεγραμμένη πορεία εδώ και καιρό. Αλλά όμως, ό,τι καλύτερο είναι ο πρωθυπουργός που έχουμε. Δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει και ο υπουργός τσεκουριού για τους μετανάστες, Βορύδης. Η Ελλάδα, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αποτελεί ένα παγκόσμιο παράδειγμα επιτυχίας και παγκόσμιο παράδειγμα αναφοράς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναν φωτεινό φάρο για μια ολόκληρη οικογένεια κομμάτων. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω. Είμαι πρωθυπουργός. Αισθάνεστε ασφαλείς, φίλες και φίλοι. Αισθάνεστε ασφαλείς. Φυσικά. Σκέψεις βουβές με συγκλονίζουν ασταμάτητα. Να με φυλάς και να σβήνω. Ερετική και αφορισμένη. Με κυνηγούν, με βασανίζουν αλίπητα. Θέλω κοντά σου να μείνω. Αδυσόπιτα. Παντοτινά. Ποτέ δεν έχω δει τον Κυριάκο τόσο κατεστραμμένο στη ζωή μου. Ποτέ. Είμαι πρωθυπουργός. Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Πάρτα να μη στα χρωστάω. Θέλω κοντά σου να μείνω. Όχι! Όχι! Παντοτινά. Ορχήστρες, πολύ ωραίες ορχήστρες, πολύ ωραίες εκτελέσεις. Πρέπει κάπως να τον δοξάσουμε, γιατί πέρα από όλα τα άλλα είναι πρωθυπουργός μας, είναι ο φάρος, η Ελλάδα, ο ίδιος, όπως είπε ο Βορύδης, που τον έβγαλε από το Μαξίμου και τον πήγε στο μετανάστευσης. Οπότε πρέπει κάπως να τον να νιώσουμε και να δείξουμε ότι είμαστε ευλογημένοι που έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό και όλους αυτούς υπουργούς. Όμως. Ξαναλέω, είναι μια δύσκολη μέρα για μας εδώ να το διαχειριστούμε όλο αυτό που συνέβη. Δεν το περιμέναμε ότι θα το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως το τόλμησε. Δεν εκτίμησε την παρουσία της στην τηλεοπτική. 7 μέρες έχει εβδομάδα, σε 7 κανάλια έβγαινε η Σοφία Βούλτεψη. Δεν ανήκει πια στο κυβερνητικό σχήμα. Δεν ξέρω πώς το περνάει, πώς το βιώνει η ίδια, αλλά για μας είναι αφόρητο όλο αυτό, είναι αβάσταχτο. Οπότε πρέπει να θρηνήσουμε και γι' αυτό. Σκασμός όλες! Θα μυρολογήσει η λάμπρενα! Μαραμένα μες στο βάζο τα λουλούδια λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια λαϊδρύσει με ρυθμό στάζι φρικτό. Άντε ξεκουμπιστείτε βρε και δεν αντέχει το δοκάρι! Τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό. Στον άλλο κόσμο που θα πας έχει για γλυκιά ζωή. Τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό. Έφυγες νωρίς και είχα τόσα να σου πω. Γι' αυτό δεν θα σου πω άλλα. Μια γυναίκα φεύγει. Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε? Μια σωστή κυρία. Κυρία Παπαρίδου, τα θύματα της δίνουν μια θλιβερή ιστορία. Αχ, Παναγία μου, γιατί το κάνεις τώρα? Κάνει κρύο βροχή. Πάγωσε στη στέγη. Αχ, Παναγία μου. Μια γυναίκα φεύγει. Κυρία Παπαρίδου, μια γυναίκα φεύγει. Η Χούθη. Η Χούθη είναι με ομικρον γιώτα. Θα μπορούσαμε να είναι με ήττα. Η Χούθη. Χάσαμε τη Χούθη. Στοπ. Τη Λούλα, τη Χούθη και όλες αυτές τις ξέρουμε. Έτσι λοιπόν δεν ανήκει πια η Σοφία Βούλτεψη στο κυβερνητικό σχήμα. Δεν ξέρω μετά τι ίσως την έφαγε η τελευταία της ανάλυση που είχε κάνει για το sacralization, το ουρούμ που είχε πει. Μιλώντας για το έγκλημα, έβγαινε κάθε μέρα. Μπορεί κάποιος να έχει κάποιες στιγμές αλλοφροσύνης στα παράθυρα ή κάποιες στιγμές που είχε χαθεί η ίδια ο εγκέφαλός της. Όταν έχει πολύπλοκο εγκέφαλο, λογικό είναι και το μαλλί απ' έξω. Πώς είναι το μαλλί, πώς είναι. Μια ζωή να ρωτιάσει για το μαλλί, εγκαταλείπεις λίγο το μυαλό που είναι λίγο πιο κάτω. Αλλά δεν έχει ιδιαίτερη αξία, δεν έχουν ιδιαίτερη αξία όλα αυτά. Σημασία έχει ότι δεν είναι πια στο κυβερνητικό σχήμα, οπότε αυτό το κυβερνητικό σχήμα δεν έχει μέλλον και δεν θα προσφέρει τίποτα απολύτως, αφού δεν έχει στους κόλπους του τη Σοφία Βούλτεψη. Βρε παιδιά, κάνετε σαν να μην έκλεισε η οικονομία δύο χρόνια η παγκόσμια και να σταμάτησαν οι αερομεταφορές, τα πλοία και όλα και να μην είχαμε τίποτε. Είχαν σωθεί όλα τα πράγματα. Δεν βρίσκανε μπουλο αυτά, βίδες. Αυτά που κάνετε, σταματήστε. Όχι, χαρτί υγείας δεν έχει Αργεντινή και Βενεζουέλα. Πάντως σου συνιστώ να αγοράσεις. Στο τραπέζι ένα γράμμα πεταμένο. Φαλάτασα, δεν αντέχω άλλο. Το ρολόι στις 7, 8, 9, 10. Σταματημένο. Φεύγει ο χρόνος και το χθες είναι νεκρό. Κλείνει η μοίρα το ρομάντζο το πικρό. Κλείνει η μοίρα το ρομάντζο το πικρό. Όλοι μαζί. Μια γυναίκα φεύγει. Κυρία Παπαρίδου, μια σωστή κυρία. Παπαρίδου, τα βήματα της δίνουν μια θλιβερή ιστορία. Το μαλλί πως είναι? Σκατά. Κάνει κρύο τη βροχή. Πάγωσε στη στέγη. Sacralization of the room. Μια γυναίκα φεύγει. Μια γυναίκα φεύγει. Τα λόγια είναι περιτά την ώρα που χωρίζουμε. Τα λόγια είναι περιτά. Μοιάζουν τριαντάφυλλα σκυφτά. Δεν μας τα λες καλά. Μια γυναίκα φεύγει. Ποτέ δεν έχω δει τον Κυριάκο τόσο κατεστραμμένο στη ζωή μου. Ποτέ. Πρωθυπουργός που δεν βάζει τη βούλτεψη μέσα ή που έχει τη βούλτεψη και την πετάει έξω, τι είναι, δεν είναι κατεστραμμένος? Θέλουμε κάτι άλλο? Αυτό και μόνο φτάνει. Πολύ σωστά. Τα λέει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Θρηνήσαμε, πέσαμε ψυχολογικά, είναι λογικό. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και ειδικά τις τελευταίες, αλλά θα το ακούσουμε και τώρα για να ανέβουμε, διότι αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως γίνεται ο Κωστής Χατζηδάκης. Οι ελπίδες όλων μας, κάθε ανθρώπου που είναι ευαίσθητος για το θέμα και οι δικές μας, καθώς δεν είμαστε λιγότερο ευαίσθητοι ανθρώπινα από εσάς, ό,τι και να λέτε, και μας μάνες μας γέννησαν και εμείς Έλληνες είμαστε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και εμείς Έλληνες είμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό, αυτό του λέμε. Συγνωρίζω αυτό του λέμε. Νομίζω από τα καλύτερα ηχητικά είναι αυτό που έχει βγάλει η ελληνική πραγματικότητα. Γιατί εδώ ζούμαστε όλοι και ξέρουμε, έχουμε κυβέρνηση, έχουμε πρωθυπουργό, έχουμε πρόεδρο κυβερνήσεως που είναι ο Μητσοτάκης, έχουμε αντιπρόεδρο που είναι ο Χατζηδάκης. Οπότε, όπως κάνουμε πάντα στους ανασχηματισμούς, θα ακούσουμε όλο το κυβερνητικό σχήμα σχολιασμένο. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανακοινώνουμε τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες! Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ είμαι ο ενορχιστρωτής μιας συγκάλυψης. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ας κρατήσουν οι χώροι και τα βρωμαλιώτικα στέκια επαρχιώτικα, βρε. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς την πανούκλα. Αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης. Δεν πληρώνουμε εμείς τους εργολάβους, εμείς δίνουμε τα λεφτά. Υφυπουργός Γιώργος Κότσιρας. Θα σπάς 7 ποτήρια, στουρανού τα πανηγύρια. Υπουργείο Εξωτερικών. Have you been to Samos? Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης. Μου χτυπάει στο μαλακό υπογάστριο. Υφυπουργός αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό Γιάννης Λοβέρδος. 158 βουλευτές είναι. Υπάρχουν και τενεκέρες μεταξύ των 158. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ελάτε να τα πάρετε! Υπουργός Νίκος Δένδιας. Να οδηγήσει την Ελλάδα στην κόκκινη μιλιά. Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργός είτε φλάξ απλώς. Θοδωρής Λιβάνιος. Είτε προβοκάτορ φλάξ. Υφυπουργός για θέματα Μακεδονίας Θράκης. Κώστας Γκιουλέκας. Αχ, τον Γκιουλέκας. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη Δημοτικού. Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Ανακοινώνουμε λοιπόν σήμερα την αύξηση του επιδόματος γέννησης. Γιατί χανόμαστε. Αναπληρωτής υπουργός με αρμοδιότητα τον αθλητισμό. Ναι, αθλούμε! Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Γιάννης Βρούτσης. Την τιμή, την υπόλοιψη και το κύρος της νέας δημοκρατίας ούτε κανείς μπορεί να το θίξει ούτε να το αμαυρώσει. Υπουργείο Υγείας. Μπουμπούκος μου. Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Όχι, δεν είμαι ούτε δολοφόνος, ούτε λαθρέμπορος, ούτε κάνω συγκάλυψη των κλιματιών. Αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη. Αγαπηδάκη το τρολάκι της νέας δημοκρατίας. Υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Το αρσενικό είναι πάντοτε επιθετικό. Γιατί αυτό είναι το οποίο στη φύση κυνηγά την τροφή. Το θηλυκό είναι για άλλες δουλειές. Για ένα τίκτη. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Υπουργός Χρήστος Δήμας. Πάμε και όπου βγει. Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τις μεταφορές Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μέχρι να αποκατασταθούν τα θέματα ασφαλείας, δεν πρέπει να συνεχίσουν την κανονική κυκλοφορία τα τρένα. Α, έτσι λέτε. Εγώ δεν θα έμπαινα σε τρένο. Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος. Σανίγη μπαίνει με το μετρό αυτό, να μου το θυμηθείτε, στην εποχή του ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ Αργυρός Σταύρος Παπασταύρου. Μιλήσατε για δικό μου συνεργάτη. Ναι. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας της αντρικής σχολής. Εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου. Υπουργείο Ανάπτυξης. Φαΐ φουρ το φουρ. Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Το κάλεσμα και η πίεση που έχουμε ασκήσει και στις πολυεθνικές. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Μποτσουάνα, η Κένια, η Αγγόλα. Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Και το οποίο τι λέει επί της ουσίας, ως προς τον κατώτατο μισθό, προτείνει τη θέσπιση ενός μαθηματικού τύπου. Υφυπουργός Κώστας Καραγκούνης. Να έχει χώρο Καραγκούνης, θα δοκιμάσει το σουτ. Για να δούμε με δύναμη το δεξί. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εμείς τον κόσμο τον πονάμε. Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη? Υπουργός Γιώργος Φλωρίδης. Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα. Υπουργείο Πολιτισμού. Σκύλες της λύσας, φύγετε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε. Υπουργός Λίνα Μενδώνη. Μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Υφυπουργός Ιάσονας Φωτήλας. Δεν είπε ψέματα ο Μητσοτάκης. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραπλανηθήκαμε από τα αρχικά πορίσματα όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Τσεκούρι, τσεκούρι, τσεκούρι. Υπουργός Μάκης Βορύδης. Τσεκούρι. Το λέω γλυκά. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένο. Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Όταν ζητούμε σε παιδιά γυμνασίου να περπατούν 1-1,5 χιλιόμετρο την ημέρα για να πάνε στο σχολείο τους, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο θεωρώ ότι είναι αποτρεπτικό. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μείον 39 τα αγκούρια σας είπα. Υπουργός Κώστας Τσιάρας. Στον Εύρο, πέραν της προσωπικής μου περιοχής, είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μπράβο, μπρος και μη σε μένει, θάρρος η ζωή μας θέλει. Υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Συγκλωστική. Υπουργείο Τουρισμού. No, you have not been to Samos. Τι είπατε? Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη. Θέλετε λίγο να πείτε τι είπατε, θα το επαναλάβετε? Υφυπουργός Άννα Καραμανλή. Χαλάλη του. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου. Στα Τρίκαλα, στα δυο, στενά. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης. Φωτιές, βροχή, να φτύσσω άλλους, πνιγόμαστε. Χανόμαστε. Να μπει φωτιά, χανόμαστε. Στο διάλογο κράτος είναι εδώ. Υπουργός Επικρατείας. Είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε όπως όλοι μας. Με ένα δυσάκιστο νόμο. Άκης Σκέρτσος. Αν είχα μια υπόνοια, την παραμικρή υπόνοια ότι υπάρχει συγκάλυψη, θα είχα φύγει από την κυβέρνηση. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης. Με ψή κεφαλαίων. Αύριο στις 11 θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης και αμέσως μετά σηκώνουμε μανίκια και πάμε να γαμίσουμε την Ελλάδα δυνατά μπροστά. Από αύριο όλα αυτά, από αύριο μετά την ορκομοσία 2-11-10-88-80 το τηλέφωνο του σταθμού εδώ παίρνετε, ξέρετε ποιος απαντάει, δεχόμαστε συγχαρήκια, ευχές για να πάνε καλά τα πράγματα, μέχρι τώρα έχουν πάει ρολόι, καλύτερα δεν μπορούσαν να πάνε, αλφαδιά. Οπότε από εδώ και πέρα με αυτά τα υλικά και με αυτούς τους υπουργούς και με αυτή την αντοχή που έχει αυτή η κυβέρνηση και την ευχή όλων μας, γιατί την αποδέχεται το 80% του ελληνικού λαού, την αποδέχεται αυτή την κυβέρνηση, θα πάνε ακόμη καλύτερα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Γεια σου, Απόστολε. Γεια χαρά. Θέλω να πω ότι ο Καρατσοπάνης τότε στην προεκλογική περίοδο είχε δίκιο. Είναι ένα θαύμα. Είδατε τώρα που πήγε ο βουλευτής της Νίκης και πήρε αυτές τις εικόνες για να τις βγάλει από και πέρα τις βλασιμόνες εικόνες. Λένε μερικοί ότι άσπασε το τζαμάκι. Και δύο από αυτές που ξεφύγαν μόλις για να γυρίσουν και άσπασε το τζαμάκι τους, τίποτα άλλο. Δεν άσπασε το τζαμάκι. Όχι, χάλασαν από μόνες τους. Γιατί τους έπιασε ένα πιστός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος της θρησκείας. Δεν ήταν ένα θαύμα. Όχι. Ούτε αν πας στην Καρκλάς φτιάχνει και μετά δεν είναι σαν να μην έχει γίνει. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Καθόλου. Πολλά νεύρα βλέπω όμως εκεί στον Νίκη. Τι συνέβη, πολύ. Δεν ξέρω. Μήπως να κάνει κανένα παιδί να ηρεμήσει ή να υιοθετήσει κάτι. Δεν ξέρω. Πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο. Έχεις δίκιο. Δεν τους βλέπω καλά τώρα. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Τα μαλακά σου έχω πει να ακούω το λαό. Θα το σηκώσει μετά, γαμίσου. Όχι να κρυακώσουμε. Έλα, κλείσε, πάρε σε λίγο. Όχι, άκου να σου. Ωραία, μην τον ακούς καλύτερα γιατί σε βρίζουνε τώρα. Τι, με βρίζουν, θα σε γαμίσου. Τώρα που μιλάμε, σε βρίζουνε. Έκλεισε. Έλα, ρε κουνούμαλε. Έλα. Λοιπόν, έχω να κάνω μια καταγγελία για τον τύπο αυτό τη νίκη στο Βλαμένο, τον Χριστιανό Ταλιμπάν. Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω η Ορθοδοξία μας!